शांताबाई के चलने की आवाज़ सुनी तुम लोगों ने? शांताबाई ऐसी बाई है जिसके आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हवा रुक रुक के चलने लगती है, मौसम बदल जाता है और उसकी पायल तो ऐसी बसती है कि जैसे छम छम छम छम छम छम। शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई रूपाची खान दिसती छान लाखात छान नजरेचा वान तीर कमान मारिती चक्रा तुझा गणकरा इकडून तिकडं मारिती चक्रा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा शांताबाई शांताबाई शांताबाई आका शांताबाई ये जलवा माहींचा हलवा जीवाचा कालवा मनाला भूलवा मामाला बोलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा कालवा हलवा शांताबाई शांताबाई शांताबाई अग शांताबाई अटक मटक चवळी चटक लटक मटक वाऱ्यान उडती केस झटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक शांताबाई शांताबाई शांताबाई अग शांताबाई पटा हिचा नटपटा आहो पटापटा कसा झटापटा जीव लटापटा आहो लटापटा हिचा नटापटा बघा पटापटा कसा नटापटा कसा लटापटा कसा नटापटा कसा लटापटा कसा नटापटा शांताबाई शांताबाई शांताबाई अग शांताबाई गिरकी घेती अगर अगर पदर उडतोय भारा वारा हिरोनी दिसती जरा जरा तररी राहरी रा रा रा शांताबाई शांताबाई शांताबाई अग शांताबाई रूपाची खान दिसती छान लाखात छान नजरेचा वान तीर कमान मारिती चक्रा तुझा गणकरा इकडून तिकडं मारिती चक्रा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा चक्रा नकरा शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई शांताबाई आता शांताबाई।